Bir derdim var idi, bin daha oldum. Derdimin dermanı aman ha aman, aman ha aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, gülleri soldu. Gonca'yı handanım aman ha aman, aman aman aman aman aman aman aman aman. Halimde kalmadı aramı karar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman ha aman, aman aman aman aman. Gönlümün fermanı aman ha aman, aman aman aman aman. Gamze-i zülfün çeşmim yaş eyler. Cismin bir işaret eyler kaş eyler, eyler kaş eyler. Cahil sır saklamaz seni faş eyler, seni faş eyler. Kaşları kemanım aman ha aman, aman aman aman aman aman aman aman aman. Fevzi çeşmim yaşı dur etti yetiş. Gamlıyım felekten yedim hazarmış. Daha göreyim durma gel yetiş. Çıkmadan bu canım aman ha aman, aman aman aman aman. Çıkmadan bu canım aman ha aman, aman aman aman.